وأن الله بكل شيء عليم. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، حفاظت بھی اسی کی، نگرانی بھی اسی کی، احاطہ بھی اسی کا. واللہ علی کل شیء وکیل، ان ربی علی کل شیء حفیظ، وکان اللہ بکل شیء محیطا. وکیل بھی وہ ہے، حفاظت و نگرانی کرنے والا بھی وہ ہے، اور پوری کائنات کا احاطہ کرنے والی بھی ذات ہے، تو وہی ہے، وہی عزت دینے والی ذات ہے، وہی ذلت دینے والی ذات ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے. مالک الملک جس کو چاہے اس کو ہدایت ملے گی جب نیت خالص ہو. کوئی جتنے مرضی ریاستیں کر لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جب تک وہ اللہ کے سامنے نہیں گرتا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتا، زمین کو نہیں بناتا، اس وقت تک اللہ مالک الملک اس کو ہدایت نہیں دیتے.